Їхня діяльність підтримувала народний дух, не давала світові забути про те, що Україна існує і не збирається відмовлятися від права на самостійне життя. Всі вони були дітьми і одночасно творцями національної та державницької ідеї, полум'яними пропагандистами в різних сферах суспільного життя. Не забуваймо, що Україна перебувала в бездержавному стані, була під гнітом декількох імперій, а наша еліта складалася з таких багатогранних особистостей, якими б гордилася будь-яка розвинена незалежна держава. Їхні твори, знані в багатьох країнах світу, підтверджували, що українська нація талановита. На початку ХХ століття серед української еліти вищого класу стала пробиватись українська національна політика у великих масштабах. Але її результати проявилися у процесі революції. Тому політичні ідеї, що виникли впереддень бурхливих подій, розглянемо в діяльності революційної еліти вищого класу. Грушевський, Винниченко, Скоропадський, Міхновський, Донцов, Липинський, Коновалець – основні персонажі української політично-військової еліти вищого класу у період революції 1917-1921 років. Петлюра спочатку також належав до цієї когорти, але згодом виріс до рангу лицаря супереліти. В елітних прошарках суспільства з початку ХХ століття стали домінуючими явищами політична думка і політичні діяння. Наростали революційні настрої в народі. У січні 1900 року у Харкові колишні тарасівці Антонович, Камінський, Мацієвич та Русов заснували революційну українську партію – РУП. Миколі Міхновському 1873-1924 роки, на той час харківському адвокатові, запропоновано написати програму цієї партії. А він написав брошуру під назвою «Самостійна Україна», що стала програмою, в якій уперше категорично ставилося питання про відокремлення України від Росії на принципах самостійної держави. На той час Міхновський уже був активним політичним діячем. У своїх усних промовах він наголошував на необхідності збройної боротьби за визволення українського народу. Ідея самостійності, як політична концепція, пішла не лише в політичні кола, а й у народні маси. Ми не хочемо далі зносити панування чужинців. Не хочемо більше зневаги на своїй землі, говорив Міхновський. Названою брошурою, яка набула самостійного значення, незалежно від програмних засад РУП, започатковано теоретичні основи українського націоналізму. Міхновського цілком заслужено вважають основоположником учення про український націоналізм. Ідею сепаратизму на базі українського націоналізму підхопив молодий Дмитро Донцов 1883-1973 роки. Росіянин за етнічним походженням, він стає на бік українства і все життя віддано йому служить. У 1913 році у Львові на другому українському студентському з'їзді виступив з рефератом «Сучасне політичне положення нації і наші завдання», який у тому ж році видано окремою брошурою. В ній він писав: «Актуальним є гасло «Відірвання від Росії», –